спыніла мяне каля дзверу, знікшы ў памяці зоркаю верны, і ўзбавенне сваё не паверыў, і спусціўся па сходах таверны. На брусах тут брудныя плямы, і самота ў піяцкім абліччы, мне не выпаўсці з гэтае ямы, не паслухаць далёкага клічу. Ты жыццём нібы жытняй мяжою паступаеш свабодна і пэўна, я ж агорнуты снежнай імглою, на шляху маім вее завеўна. Над табою блакітнасць і келіх, і ў вачах тваіх дзіўная яснасць, я прыношу апошні свой шэлех, каб заліць гэту злую напаснасць. Не схаваю свядомасці млоснай, ад цябе не зраўнанага баю, раскрыжованы долею злоснай, як жа душу сваю захаваю. На брусах тут брудныя плямы, і самота ў піяцкім абліччы, мне не выпаўсці з гэтае ямы, не паслухаць далёкага клічу.